Eta goizuntan, beraz gure gomitaren tartean, Kataluniako politikari independentziazalen kontrako auzia aipatuko dugu, gaur abiatuko baita berriro. Pasaden astean, asteazken eta ostegunez iragan ziren lehen biegunak. Eta asteuntan, berriz, beraz abiatuko da ama bi politikarien kontrako auzia. Gurekin, Jose Luis Aizpuru, kazetaria egunon. Bai, egunon. Orduan, auziaren lehen bi egunak ikusirik, ze bilan egingo zeniguke ikusi eta entzundakoaz? Bai, beraz lehengo asteazken eta osteguna beraz abiatu zela auzia. Bi memento importante bizi izan dira, batetik beraz Oriol Junqueras Kataluniako presidente orde izan dakoren lekukotasuna, eta bigarna berez Joaquim Forn, hau zen barne ministro da polizia burua zen 2017an. Presidente ordeak ez zuen nahi izan prokuradorearen galdere erantzun, zolik bere abokatuaren galdere iartitzi zien, eta errangenezake mezu argi bat helerazi nahi izan zuela, batetik preso politikoa direla, horra auziperatzen diren amabi politikari, beraz perso politiko izena hartu nahi izan dutela, eta ez zutela neolako lege austerik egin, dena molde baketsuan iragantzelako. Eta bigarren mezu batera izan zen, ez dela delitu bat erreferendum bat antolatzea. Hori da, horiek izan dira bi mezu nagusinak, oroitaraziaz 2017ko gertakariek, beraz iraila eta urri artean izan bai zen, beraz, independentzia aldarrikapen bat eta baita ere herri galdeketa bat. Urriaren leheneko referendum famatu hori. Eta Joaquim Forn, barne kontseilariak, hots Kataluniako polizia buruak zer egan zuen? Beraz, honek aldiz prokuradorearen galderei bai eardoki ziela, beraz, aipatu duzun bezala 2017ko referendum famatu ura antolatu zenean, Kataluniako mozo edo polizien buruzen bera, eta berak errantzuen auzien epailen manuak errespetatu zituela Kataluniako poliziak, ez zutela poliziek desobedientziarik egin, eta beti, eta hori azpimarratu zuen, beti herritarren segurtasuna babestea ukantzutela xede. Oroitu behar da, beraz, Kataluniako poliziak ere 200 gune baino gehiago itxi zituela urriaren lehen hartan, baina beste molde baten, horrak genezake molde baketsuago batean, zuten ber jarrera ukan ez Guardia Zibil eta ez Espainiako poliziek hainbat bideotan eta hainbat telebistan ikusi genuen bezala. Eta beraz, beti legediaren pean lan egin dutela Kataluniako poliziek errantzuen Joaquim Fornek, naiz eta berak politikoki independentzia babestu eta Kataluniako gobernuak ere beti independentziaren eta erreferendum baten aldeko jarrera izan duen. Hor auziaren astapenean gira oraindik, baina solas hauek ze oi hartzun ukanute Espainian? Gero, erran behar da, oi hartzuna edabide bakoitzaren kolori ideologikoren araberako izan dela. Usaian beti gertatzen den bezala. Hala ere, bi jarrera ezberdin. Batetik, Junqueras presidente ordeak diskurtso politikoa egin zuela azpimarratu da, baina prokuradoren galderi ez iardestean bere posizioa, bere jarrera edo bere etorkizuna ahuldua duela auzitegian. Hori anitz azpimarratu da eta baita ere mintzalaria aperta dela beraz presidente ordea, irakasle bat zirudiela azalpenetan, independentziaren aldeko diskurtso argi bat zuela, baina azpimarratu da ere Oriol Junqueras katolikoa dela eta bere erlikio kutsu ere azpimarratu izan da, ez? Hala ere, nahiko molde barregarri eta trufaz beteriko eleak irakurri izan ditugu beraz Oriol Junqueras buruz. Eta aldiz, barne kontseilariaren balentria azpimarratu dute kazetek, batez ere prokuradoraren galderei, azkiongi erantzun dielako eta azpimarratu da beraz auziaren delibereko momentuan epaileak kontuten hartuko duela bere jarrera hau. Horren, ala ere, prokuradore eta abokatuen ondoan, erri akusazioa ere bada, bitxia gainera edo azpimarratzekoa, Vox alderdi ultra eskuindarrak eramaiten baitu. Bai, bitxia, errandu zuen bezala. Espainiako justizian bada erri akusazioa egiteko parada, horrelako auzietan. Beraz, herri akusazioa da batetik prokuradoren ondoan eta akusatuen, abokatuen ondoan jartzen den figura bat edo hori da. Beraz, herritar kaltetuak babestea lukete xede edo kaltetuen eskubideak babestea da herri akusazioaren xedea. Eta kasu hontan eskuin muturreko Vox alderdiak hartu du toki hori. Eta pentsatzekoa da, auzia, jaanik politikoa baldin bada, oraindik eta gehiago politizatuko duela Voxek, beti, beraz, bere lelo nagusina baita Espainiako batasuna defendatzea, eta beti aipatzen baitute, eskuin guztiak aipatzen duen bezala, ez bakarrik Voxek ere, baina 2017an estatu kolpe bat eman zela Katalunian, eta beraz, estatu kolpe gixara auziperatu berdirela orko 12 politikariak, eta baita ere matxinada bat izan zela, eta matxinada bat errana ditu 25 urteko espetxe zigorra arriskatzen dutela politikariak. Hori ere, horretaraztekoa, ala ere, presondegi zigorra zein etako den, Vox alderdia izaitea erri akusazioaren kaderan, ez ote du zikinduko auziaren irudia, nola ikusten bai. Dela ere olako alderdi baten presentzia hor? Bai, egia da alde batetik, bai Katalunia independentzia zalentzat Vox hori zaitea auzi hortan herriako sazio gizera, segurazki beren aldekoa da. Zeren eta jarrera muturrekoak erakusten ditu, eta bere diskurtzu aramezala ultranazionalista eta eskuin muturrekoa denez, egin aldeko jarrera ikusiko du epailak. Hori ez da zalantzarik. Baina, Espainiako gizartaren aitzinean, Voxen diskurso gogor horrek, duena oraindik eta gehiago katalanofobia bultzatuko edo katalanen kontrako iritzi publikoa indartzen du. Eta justuki hori bera ikusi izan da, Andaluziako eskualdeko bozak iragantzirenean iaz urte ondarrean, Voxek sekulako emaitzak egin ditu eta gaina alderre sozialistak, azken 50 urteetan gobernu baldin bazuen Andaluzia, hor galdu du Vox kin batera alderri popularra eta Ciudadanosek egin baitute elkarrekin horrelako aliantza bat. Eta zein izan da Kataluniako hauteskunde hauetako diskurtzorik txalotuena, eskuin muturrak egin duena Espainiako batasunaren alde eta Katalunian ustez eman zen estatu kolpe horren kontrako diskurtzoa. Eta diskurtzori bera, beraz, pentsatzekoa da, Espainiako Espainian apirilaren 28an gobernua eta parlamentua hautatzeko hauteskundeetan ere diskurso hori mai gainen jarriko duela Voxek. Hortan ibiltzen da ere uain positibo hortan Kataluniaren kontra jarriz, bozkak ere eta irudia hobeagoa lortzen du Vox alderdiak berdin. Justuki gainera erran behar bada Voxekin batera orain eskuineko beste alderdiek ere, bai Alderdi Popularrak orain Casado bere buru berriarekin da, baita de Ciudadanos orain arte zentrokoa zena, baino gutxikora bera orain momentu honetan eskuinera eta ultra eskuinderreko posiziotara doana Riberarekin. Hiruek ere momentu honetan ikusten dute Kataluniako gaiak bozkak ematen dizkiela eta argi eta garbi, beraz apirilaren 28ko hauteskundeetan eiek behin eta berriro Kataluniako gaia mai gainean jarriko da. Beraz, izaren da alde batetik auzia eta bestetik hauteskundetako gai politikoa Kataluniakoa. Bai, agendan ala ere ongi sartzen da batzuentzat. Ta zenbat demora irauteko du deia auziak horretarazteko? Ez dakite zenbat iraunen duen, baina gutienez 3 hilabete irango duela auziak erraiten dute, zeren eta beraz badira 12 auziperatuak, beraz bakotxarekin, orain arte bi bakarrik mintzatu dira, baina 12 pasatu beharko dute, eta gero badira 100 lekuko batzuk eta besteek deitu dituztenak, gehi polizia, polizia ezberdinak, bai Kataluniako poliziako buruak, bai Espainiako poliziako buruak, bai Guardia Zibiletako buruak, denek hitza hartu beharko dute eta batzune bestein galderak erantzu, beraz hiru hilabete gutinez irango du auzi honek. Ba horrekin bukatuko dugu beraz gaurkoa, ama bi politikari katalanen aurkako auzia gaur berriz abiatzen da joan asteko bi egunen ondotik. Jose Luis Aizpuru, mil esker. Ongi izan.